www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیو، دین کی بات سننا یہ کانوں کی عبادت ہے. کان عبادت کے لیے دیے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی عبادت کے لیے دیے، پورا وجود عبادت کے لیے دیا گیا ہے. یہ کانوں کی عبادت ہے کہ حق بات سنیں، نہ حق نہ سنیں، حق بات سنیں. اور دل کے کان سے سنیں. دو قسم کے کان ہوتے ہیں، گوشے دل گوشے گل. گل کہتے ہیں مٹی کو فارسی میں، مٹی کے کان. جانوروں کو جو کان ملے ہیں وہ مٹی کے ہیں، اسے گوشے گل کہتے ہیں. ان کانوں کا تعلق دل سے نہیں ہے. جانور آواز سنتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، آواز سنتا ہے وہ مانوس ہو جاتا ہے تو وہ اس آواز پر آتا ہے. اسے کچھ خبر نہیں کون بلاتا ہے، کیا کہتا ہے، کچھ کہ تو نہیں، بس آواز سنتا ہے. ہمارے کان جو ہیں وہ گوشے دل ہے، جس کا تعلق دلوں سے ہے. حدیثوں میں ہے کہ کان جو ہے وہ دلوں میں جانے کا راستہ ہے. جیسے بوتل میں کوئی چیز بھرنی ہو تو اوپر وہ گیندی رکھتے اوپر پھر تیل ڈالتے ہیں وہ بوتل میں جاتا ہے. ایسے کان ہے تو کانوں کی عبادت ہے اللہ کی سنیں. اس لیے بات عبادت کی نیت سے سنی جائے دھیان سے. اللہ نے یہ کان دیا وہ کہ دل یہ خالص انسان کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. باقی جو مٹی والے کام ہیں وہ ہر جانور کو ملے جن کے کان ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے سننے کو عبادت بنانا ہے, عادت نہیں بنانا, تماشا نہیں بنانا. کون ہے, کیا بات کر رہا ہے, کیسی بات کر رہا ہے, یہ تماشے کی بات ہے. بلکہ کام کی بات جس طرح آدمی سنتا ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اپنی بیماری کی وجہ سے, اب ڈاکٹر کی بات سنے گا تو وہ دل سے سنتا ہے. وکیل کی بات سنے, کوئی کورٹ کچہری کی بات ہو گئی تو وکیل کی بات سنے گا تو اس کو ٹیپ نہیں کرتے, ٹیپ کرتے ہیں اس کو ٹیپ نہیں کرتے جب وکیل نے یہ کہا تھا تو ٹیپ ہو جاتے اندر. اس نے جتنے کاغذات لانے کو کہے ہیں وہ سب لے جائیں گے, یہ کاغذات آپ لانا کل. کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے لیے سن رہے ہیں تو ٹیپ کی ضرورت نہیں پڑتی, یہاں ٹیپ کرتے ہیں. تو دین جو ہے وہ تو دلوں کے لیے آیا ہے, مشینوں کے لیے نہیں آیا. کہ دین کو مشینوں میں بھرو اس کے لیے نہیں, وہ تو دلوں کے لیے ہے کہ اپنے دل میں اتارو. ایمان بھی دل میں ہوتا ہے, اللہ کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے, اللہ کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے, یقین بھی دل میں ہوتا ہے. وہ تو سب دلوں کے لیے ہے, یہ اندر پیدا کرنا ہے, دلوں میں بات جائے, مشینوں میں نہیں. یہ تو ایک شوق ہے, ایک عادت ہے. مشین کھول دی اور خود یہاں بیٹھے بیٹھے سو گئے, یہ تو دوسرے سے اور مشین جو ہے وہ کام کر رہی ہے, یہ بھی کام نہیں کرتا. یہ بات اچھی نہیں ہے. اپنے آپ کو متوجہ کرے اللہ کے حکم کی طرف, اللہ کے کام کی طرف, تاکہ وہ عمل بنے, عبادت بنے. اور دوسری ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ان موبائلوں سے فوٹو لینے لگے مجموع میں. فوٹو ہماری شریعت میں قطعی حرام ہے, قطعی حرام. بہت بڑی بڑی تو بڑی سزا ہے فوٹو کی. ضرورت کی وجہ سے وہ فوٹو لیا جاتا ہے, پاسپورٹ ہے, دوسرے ضروری کام ہے تو اس کی اجازت, باقی اجازت نہیں. شوق کے لیے کہ وہ قطعی حرام ہے فوٹو. حدیثوں میں ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا, لوگ میدان قیامت میں ہوں گے, جہنم میں سے گردن نکلے گی, وہ فوٹو والوں کو اس طرح لے گی جس طرح دانا پرندہ دانا چگتا ہے, انہیں اٹھا کر کے جاننے میں لے جائے گی وہ گردن. یہ گردن خاص فوٹو والوں کے لیے آئے جو فوٹو لیا کرتے. آج اب اس کے وہ نکل گئی, سب کو شوق ہے فوٹو لینے کا. حالانکہ وہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. حرام ہے. اب اتنا شوق غالب ہو گیا کہ اب اس کا حرام ہونا دماغوں میں نہیں رہا کہ یہ حرام ہے. تو دل دماغ میں رہے نہ رہے جو چیز حرام ہے وہ تو حرام ہے. جب کوئی حرام کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سخت غیرت آتی ہے کہ جو حد میں نے منع کی تھی یہ حد اسی حد میں پاؤں رکھ رہا ہے. کیونکہ جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی حد ہے, وہاں کوئی نہ جائے, حرام ہے, اس کے قریب کوئی نہ جائے. تو اللہ کو سب کا غیرت آتی ہے کہ ایک چیز میں نے حرام کی ہے یہ اسی میں جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ تو حرام سے بچنے والا ہو جا پھر تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اتق المحارم اتق المحارم تکن عبد الناس, کہ حرام سے بچنے والا کہ سب سے بڑا عبادت گزار. جو چیزیں اللہ کی طرف سے حرام ہے وہ حرام ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ جو ہمارا ایمان ہم کو حرام سے نہیں بچاتا, کہ ہر جگہ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. مکے میں بھی مدینہ میں بھی سب جگہ ہو جاتے ہیں عبادت کے لیے اور کرتے ہیں حرام. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, اتنا شوق غالب آ گیا. تو سمجھے نہ سمجھے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. بڑی عبادت حرام سے اپنے آپ کو بچا لو. تو آگے اجتماع میں اور کرے حرام, اس کا کیا جوڑ ہے؟ یہ تو کھوٹ کا دھندہ ہوا. جو چیز حرام کی ہے وہ توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوگی, توبہ کرنی پڑے گی, پھر چھوڑنا ضروری ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ نیت اور ارادے کے ساتھ بات سنیں. یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے دین کا کام کرنا ہے, اپنے دین کے تقاضے پورے کرنے ہیں, یہ نیت لے کر کے بیٹھے. کیونکہ مسئلہ نیت پر ہوتا ہے. کیا نیت ہے؟ بغیر نیت کے جو عمل ہے اس کو عادت کہتے ہیں, عمل ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں, اس کو عبادت کہتے ہیں نیت کے ساتھ, وہ عبادت بنتا ہے. نہیں تو عادت ہے, ایک رواج ہے, کر لیتے ہیں, ہو گیا. اس لیے نیت کے ساتھ بات سننی ہے. اور یہ اور ایک بات, یہ عمل کرنے کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے تو یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے, وہ عمل ہوگا. تو مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے فیصلہ, تو کام ہوگا, نہیں تو نہیں. دامن ڈول ہے, کرو نہ کہو, اس لیے فیصلہ کرنا ہے. اس فیصلے پر اللہ کی مدد آ جائے گی کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ میری کامیابی اس میں, اس نے مجھے یہ کام کرنا ہے, فیصلہ کر دیا. تو کرو گے ایسا؟ ہم ایسا کام کریں کہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. دعا دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, یہ آپ سنتے ہیں روزانہ حدیثوں میں. دنیا کی تو ایسی ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں. حکومت حاکموں کے حکومت, تاجروں کی تجارت, زمینداروں کی زمینداری, مالداروں کے مالدار, اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں. ایک پہلو دنیا کا یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن وہ دنیا بہت اچھی ہے جو آخرت بننے کا ذریعہ بن جائے, کیونکہ آخرت کمانے کا بازار یہی ہے دنیا, دوسرا بازار نہیں ہے. کسی کو آخرت بنانی ہو تو دنیا ہی ہے. دنیا ایک بازار ہے حدیثوں میں, ایک بازار کی طرح سے بازار میں لوگ خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, کماتے ہیں, نفع اٹھانے والوں نفع بھی کما لیتے ہیں, کوئی کھوٹ میں کرتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, ہوتا ہے دنیا. یہ دنیا ایسی ہے. کنجنا سے جب ہو سدا نس ہو منہ بے پوہا اور موقع پوہا. ہر آدمی صبح اٹھ کے سودا کرتا ہے, یعنی اپنی دنیا میں کام کرتا ہے, تو دو حال سے خالی نہیں, یا تو کھوٹ میں اترے گا یا نفع کمائے گا. کھوٹ میں اترے گا یا نفع کمائے گا. یہ دنیا بے روز کل دنیا سے اب دو پکاڑے اندر سے موں کے پاؤں موں کے پاؤں. ہر روز صبح ہوتی ہے اور لوگ کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں, نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. ایک بات آ رہا ہے, ایسا ہی نہیں ہے کہ یوں گزرے گا, نہیں, کھوٹ والے ہوں گے, نفع والے بھی ہوں گے. تو نفع کس کو ملے گا؟ یہ نفع اس کو ملے گا جس نے اپنی دنیا سے دین بنایا, جس نے اپنی دنیا سے آخرت بنائی, جس نے اپنی دنیا میں یقین پیدا کیا اللہ پر, آخرت پر, اپنے دل میں خوف اتارا خدا کا, اپنے دل میں اللہ کی رحمتوں کی امید اتاری, اپنے دل میں اللہ کی محبت اتاری اور اپنی ذمہ داری پوری کی, یہ نفع اٹھانے والا, یہ نفع اٹھانے والا. ورنہ زندگی گزرے گی کھوٹ میں, وہ پتہ نہیں چلے گا. وہ پتہ کب چلے گا؟ کہ موت پر. موت پر ہر آدمی کو پتہ چلے گا. حدیثوں میں کہ ہر آدمی مرنے کے بعد پتہ چلے گا. پوچھنے والوں نے پوچھا, یا سر ہر آدمی کو پتہ چلے گا؟ کچھ تو کام کر کے بھی جائیں گے, سب تو گناہ کر کے نہیں جائیں گے. یہاں بات کوئی نہیں, کام کر کے بھی جائیں گے, گناہ کر کے بھی جائیں گے. جو گناہ کر کے جائیں گے ان کو تو پتہ نہ آئے گا, کیونکہ وہ سزا کے حوالے ہوں گے, انہوں نے یہ کیا ہے, ان کی یہ سزا ہے. تم کا تو پچھتاوا ہے, لیکن جنہوں نے اچھا کیا تھا ان کا کیوں پچھتاوا؟ کہ ان کو پچھتاوا اس بات کا ہوگا کہ ہم نے زیادہ کیوں نہیں کیا, جبکہ اتنی بڑی کمائی ہو رہی تھی تو ہم نے کیوں نہیں کیا اور زیادہ. ان کو پچھتاوا اس کا ہوگا. کیوں؟ کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے خیر کو کثرت سے بنایا ہے. الخیر و کثیر حدیث شریف میں ہے, خیر بہت ہے, خیر بہت, بھلائی کے راستے بہت. اسلام کی خوبیوں میں سے کہ اسلام میں بھلائی کے راستے بہت. ٹھیک ہے, تمام لکھا کہ اسلام میں بھلائی کے راستے بہت. تو فرمایا خیر کثیر, وقلیل فاعلہ, یہ فرمایا وقلیل فاعلہ, اسے کرنے والے, حاصل کرنے والے تھوڑے. سمجھ آ رہی بات؟ تو دنیا کا نفع یہ ہے کہ اسے آخرت بنائی جائے, پھر وہ کامیاب ہے, مالدار ہو کے بھی, زمیندار ہو کے بھی عہدیدار ہو کے بھی زمیندار ہو کے سب کچھ ہو کے اگر دنیا سے آخرت بنائی ہے تو وہ ہر حال میں کامیابی کامیابی ہے. اس لیے دنیا بہت اچھی ہے, دنیا کے اسباب بہت اچھی چیز ہے. کیوں کہ مال بہترین سہارا ہے حدیثوں میں. مال کیا ہے؟ بہت اچھا سہارا, نعم المعونة. کہ مال بہت اچھا سہارا ہے. کہ آدمی اپنے مال سے اپنے آخرت بنا لے تو مال بہترین سہارا ہے. قارون کو اللہ نے مال دے کر کے یہی رہبری فرمائی تھی کہ تو اپنے مال سے آخرت بنا لے. قارون کو مال ملنا مشہور ہے, روزانہ سنتے ہیں جب ان کی قارون کی باتیں. اس کو مال دیا اللہ نے, وہ بہت مال دیا, بہت. اور مان دے کر یہ فرمایا کہ تم اسے اپنے ہاتھے بنا دے. مکر ایک ماں کا جو تجھ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اسے آخرت بنا لے. کتنی اچھی بات کہ مال بھی دے رہے ہیں, لیبری بھی کر رہے ہیں تاکہ کورٹ میں نہ اترے, دنیا بتا رہے ہیں. یہ اللہ کے خیال ہے اپنے بندوں کے ساتھ جسے معاملہ کرتے ہیں. مال بھی لے اور رہبری بھی لے تاکہ تو کورٹ میں نہ اترے, اپنے آپ بنا لے. اچھا یہ بات خالی قارون کے لیے نہیں ہے, اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا قرآن پاک میں. ساری دنیا کے ہر مالدار کے لیے یہی رہبری ہے. ہر جہاں بھی کوئی مالدار ہو, کوئی موٹی بات ہو, سرمایہ دار ہو, ان سب کے لیے یہ رہبری ہے کہ تم اپنی دنیا سے اپنے آپ عورت بناؤ. یہ رہبری وقت ایسی ماتا گمبا روزدار اللہ کر ہر مالدار کو, جتنا مال ہو تھوڑا ہو زیادہ ہو, اپنے آپ عورت بناؤ. نہیں تو کورٹ میں اترو گے. پھر تو رہبری دی اور تنبیہ کی تھی, آگاہ کیا تھا کہ اپنی دنیا سے اپنے آ کر بناؤ اور اپنا حصہ مت بھولو, اپنا حصہ مت بھولنا. دکھاؤ کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا ہے آخرت کے لیے, اسے نہ بھولنا, اپنا حصہ لے جانا ہے یہاں سے. یہ نصیحت کی تھی ودا تن سن نصیب کا سمجھا تم نے. تو یہ ترتیب ہے کہ اپنی دنیا سے اگر آپ کو آخرت بناتا ہے تو وہ نفع نفع ہی نفع ہے, نفع ہی نفع ہے. کیونکہ خیر بہت ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو, حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھے پھر سو جائے اور اس کے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے تو اسے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ہاں, پوری رات جیسا عبادت میں کھڑا ہو ایسا ثواب ملے گا. تو سارا سال ایسا چلے تو 360 راتیں عبادت میں گزرے گی. 360 راتیں عبادت میں گزرے گی. جتنے سال گزریں گے ساری راتیں عبادت میں گزرے گی. کتنا بڑا نفع ہے کہ آرام بھی مل گیا, عبادت بھی ہوگی. لیکن جیسے حضور نے فرمایا قلیل فاعلہ, اس کے کرنے والے تھوڑے, فجر کی نماز کے نمازی تھوڑے. مسجدوں میں دیکھنا فجر کی نماز میں छोड़ पीछे में भी छोड़ ये करीबन का आयु कमाने वाले हासिल करने वाले नफा उठाने वाले छोड़ फजर में नमाजी कम ईशा में नमाजी कम ये बात है कि दुनिया को अल्लाह ताला ने आखिरत बनाने का बहुत बड़ा मैदान बनाया कि कमाओ और आगे बढ़ो अल्लाह को अपना आगे बढ़ना दिखाओ अपने आप को पालन करो किसका के अमल का बड़ी बड़ी नीयतों के साथ अपने आप को पालन करो बगैर पाबंदी के कामयाबी नहीं होगी पाबंदी जरूरी है पाबंदी मुजाहदा है कि हर हाल में पाबंद फिर होगी तरक्की हर काम को पाबंदी से करे और जिस काम को मना किया है उसके छोड़ने के भी पाबंद रहे कि बस अब छोड़ दिया हमने कह दिया खत्म छोड़ दिया एक जहां भी आए हजूर की खिदमत से हमको ढकार आई खाना खा लिया था गलत दिया था सदी बनाया तो ढकार आई हजूर ने समझा ढकार कम करो जकात कम करो बस इतनी तंबी हुई थी जकात कम करो तो क्या किया उन्होंने कि 30 बरस हो गए पेट भर के निकाला दिया आमल हो गए 30 साल हो गए पेट भर के निकाला समझ नहीं लगा ये खैर कमाने वाले इसलिए दुनिया को अल्लाह ने अमल के लिए बनाया है और अमल के रास्ते हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमको दिए है इसलिए जिंदगी अमल वाली बनानी है लेकिन अमल वाली जिंदगी बनाने के लिए अंदर का यकीन बनाना जरूरी है ये पहली बात यकीन बनाना यकीन कैसे बनेगा कि आदमी जिस लाइन की मेहनत में अपने आप को लगाएगा वो यकीन आएगा और उसका यकीन उसको चलाएगा तो हमको अल्लाह ताला ने हुक्मों वाली मेहनत दी है कि दीन की मेहनत करो हुक्मों वाली मेहनत करो मेहनत से अंदर यकीन जाता है मेहनत से यकीन जाता है अंदर उसकी एक मिसाल सुनो ये जो कुमार होते हैं मटके बनाते हैं ना कुमार हमारे इलाके में तो बहुत बड़ा है मटके बनाते हैं लोग गर्मियों में ठंडा पानी पीते तो कूलर आ गए तो कुछ कम हो गए वरना एहतमाम से मटके गड़े सुराहियां ये दी जाए ठंडे पानी के लिए तो बनाने वाला कुमार एक मिसाल है अच्छा ये जो मटके बनते हैं इसका कोई मटेरियल नहीं है गारा है यानी पानी और मिट्टी ये और क्या मटेरियल है उसका पड़ता है कोई लोहा लकड़ा इसके अंदर ये उसका मटेरियल है गारा लेकिन वो इस गारे पर मेहनत करता है और 100 मटके बनाए कितने 100 मटके یہاں معلوم ہے ہمارے یہاں دلی میں گرمی میں مٹکا منگواتا تھا تو 100 روپے کا آتا تھا، ایک مٹکا 100 روپے کا، وہ ٹوٹی والا 100 مٹکے اس نے بنائے اور ایک مٹکے کے 100 روپے، تو کتنے روپے ہو گئے بولو؟ 10 لاکھ روپے ہو گئے. اب اس کمار پر قرضہ کسی کا ہے تو وہ قرض والا قرض مانگ رہا ہے کہ آپ نے دکان سے چاول لیے تھے اس کے پیسے نہیں آئے، اپنے فلاں چیز لیتی اس کے پیسے ابھی تک نہیں آئے، یہ تقاضا کرتا ہے. تو ان کو اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ مال ہے، یہ جیسے بک جائیں گے آپ کے پیسے دودھ سے دھو کر کے دے دوں گا. یہ یقین اس کے دل میں بیٹھا ہے، حالانکہ وہ مٹی ہے کچھ نہیں، سونا چاندی نہیں ہے، لیکن اس کو بتا رہا ہے بس یہ بک جائے آپ کے پیسے دودھ سے دھو کر دے دوں گا. اندر یقین بنا ہے کہ اتنا مال ہے، یہ 10,000 روپے، حالانکہ وہ مٹی ہے، پھوٹ جائے تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس کی محنت نہیں بتائی اس لیے اس کو یقین دلاتا ہے. آپ یقین کرو، ایک فکر میں کرو، بس یہ بک جائے فوراً، یہ فائدہ ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے باہر شکل بنتی ہے، اندر یقین بنتا ہے. باہر کوئی شکل بنے گی جیسے یہ مٹکا بنا، اور اندر اس کا یقین بنا. کیا اسے باہر بلڈنگ بنی محنت کے، آپ یقین میں نے کتنا کرایہ آئے گا ہر مہینے؟ جی ہاں، یہ فائدہ، اس لیے دنیا آباد ہوتی ہے محنتوں سے، کیونکہ یقین بنتا ہے اندر. جب یہ عمارت تیار ہو گئی ہے، اب یہ فلیٹ بک جائیں گے تو بولے کرایے پر چلے جائیں گے تو اتنی مالیت آئے گی ہر مہینے، یہ یقین ہوتا اندر. یہ مثال ہے کہ آدمی کا یقین اس کی محنت میں لگنے سے ہوتا ہے. تو دین یہ کہتا ہے جس طرح چیزوں میں محنت کر کے چیزوں کا یقین پیدا ہوتا ہے، عمل پر محنت کر کے عمل کا یقین پیدا کرو. نماز کا یقین، کس کا؟ نماز کا یقین، کہ نماز محنت والی بنائی، نماز کا علم، مسائل کا علم، نماز کے مسائل کا علم، نماز کے فضائل کا علم، اور نماز صحیح بنائی محنت کر کے. تو جس طرح وہ مٹکے کا یقین آیا تھا، نماز کا یقین بھی آئے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ سے مدد لوں گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھ کر مجھ سے مدد لو، تو نماز قائم کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اپنی مدد کے ساتھ. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واعطیتم الزکاۃ وآمنتم بالرسل، میں تمہارا ساتھ دوں گا اگر تم نماز قائم کرو گے، زکاتے دو گے، نبی کی تابع داری کرو گے، پھر میں تمہارے ساتھ. جب اس کی محنت ہوگی تو اس کا یقین آ جائے گا کہ ہم یہ کام کریں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا. جیسے وہ مٹکے والے کو کہ دکھ جائیں گے قبضہ اتر جائے گا. تو اس لیے خیر حاصل کرنے کے لیے اندر کا یقین بنانا ضروری ہے. اس لیے ہم کو دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے. دین کی محنت اس لیے دی ہے کہ دین پر محنت کرو تاکہ دین والا یقین بنے. پھر ہر آدمی کو اس کا یقین چلائے گا اور اسی یقین پر اللہ اس کو پالیں گے. چور کا یقین چوری کے مال پر ہوتا ہے، چور کا یقین کس پر ہوتا ہے؟ چوری کے مال پر. کہ کوئی موقع ملا کسی کا چوری کر لیا تو ہمارا کام بن گیا، اس لیے وہ چوری کرتا ہے. زندگی چوری پر لگتی ہے کیونکہ اس محنت سے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، وہ یقین اس کو چلاتا ہے. اللہ کے دین نے ہم کو تمام غلط یقینوں میں سے نکال کر ایک یقین پر, وہ ہے اللہ کی قدرت کا یقین. یہ اللہ اپنی قدرت سے کرنے والا ہے. جب ہم اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے تو اللہ اپنی قدرت سے ہماری مدد کرے گا, اپنی قدرت سے وہ ہمارے گھر بنائے گا. کیوں کہ قدرت والا ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے, اور وہی کام بناتا ہے. اللہ ہی کام بناتا ہے, کیونکہ جو زندگی دے گا موت دے گا وہ زندگی کے کام بھی بنا لے گا, اسی کے ہاتھ میں ہے. سارے خزانے اللہ کے ہیں اور اسی سے آگے اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہیں سے کھلتا ہے وہیں سے بند ہوتا ہے. یہ بتایا کہ جس چیز کو اللہ کھول دیں گے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا, جس کو اللہ بند کریں گے اسے کھول نہیں سکتا. کیوں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری چیز, ہر چیز اس کا پیدا کرنے والا کیا ہوگا. اس لیے ہر چیز کا نفع نقصان وہ بھی قدرت کے ساتھ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز کو پیدا کر کے پھر لاچار ہو گیا کہ کیا کروں میں نے تو پیدا کر دیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کا قابو پیدا کرنے سے پہلے بھی اس چیز پر ہے, پیدا ہونے کے بعد بھی ہے. چاقو بنانے والا چاقو بنا ہے تو چاقو بن گیا. اب کوئی آدمی وہ چاقو لے کر اس کو مار سکتا ہے اسی چاقو سے, اس کو یہ قدرت نہیں ہے کہ اس میرا چاقو ہے مجھے کچھ نہ کرے, ایسا نہیں ہوگا. اس کے چاقو سے اس کو مارا جا سکتا ہے. کیوں کہ یہ اس کا پیدا کرنے والا نہیں, یہ بنانے والا ہے, کاریگر ہے. اور اللہ کہ اللہ تو پیدا کرنے والا ہے, اس لیے ہر چیز کا وجود, ہر چیز کا نفع, ہر چیز کا نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں گے نفع پہنچائیں گے, جب چاہیں گے نقصان پہنچائیں گے. اس کی قدرت, اس کا ارادہ, یہ یقین بنانا ضروری ہے کہ ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ راضی ہو گیا کامیابی ہو گئی, اللہ ناراض ہو گیا کہ نامرادی ہو گئی. یہ مسئلہ یقین پر ہے. اس لیے ہم کو دین کی محنت دی گئی ہے کہ دین کی محنت سے دین والا یقین آئے گا. چوری کی نظر سے چوری والا یقین, چیزوں کی نظر سے چیزوں والا یقین, اور حکموں کی محنت سے قدرت والا یقین. دھندا کرنے والا اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے, اللہ کی بات سے یقین آ جاتا ہے. اپنی اپنی محنت کے بقدر اندر کا یقین بن گیا, تو کچھ کلمات پڑھنے کے لیے دے ان کلمات سے کام ہو گیا. قرض کی دعا دی تھی, وہ دعا پڑی اور قرض اتر گیا. کیوں کہ وہ زندگی اسی کے مطابق بنائی ہے یقین والی, اس لیے وہ دعا پڑی کہ وہ یقین ہو گیا اور وہ کام ہو گیا. اگر یقین نہیں بنایا ہے تو پھر دیر لگے گی, وہ دعا پڑھنے میں دیر لگے گی. کیوں وہ بنائے نہیں اندر. اس لیے میرے دوستو دین سے کامیابی لینے کے لیے اندر کا یقین بنانا پڑتا ہے. اللہ کے وعدوں کا یقین, اللہ کے فیصلوں کا یقین, عذاب کا یقین, ثواب کا یقین, یہ ضروری ہے. تو ہی ثواب سے بچیں گے, تو ہی عذاب سے بچے گا. اس لیے دونوں باتیں ہیں, دین اور دین کی محنت. دین کی محنت سے پھر عمل والا یقین بنے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اللہ میرا کام بنائے گا. اسی کے قصے صحابہ کے ہم کو ملتے ہیں کہ وہ اپنے عملوں سے اپنا کام بناتے تھے. کیوں اس کو یقین ہے کہ اس عمل پر یہ ہوگا. ایک صحابی نابینا تھے, اپنے گھر میں بیٹھتے تھے. جب کوئی مانگنے والا سائل آتا تھا دروازے پر تو انہوں نے ایک ڈوری باندھ رکھی تھی اپنی جگہ سے لے کر دروازے پر. وہ ڈوری کے سہارے سہارے جا کر کے اس کو خود دے آتے تھے مانگنے والے کو صدقہ. ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ کیوں ٹھوکر رکھا میں وہاں جانا آنا, ہم کو دے دیجیے بیٹی, ہم پکے تو رہیں گے جتنا آپ کہیں گے. آپ کو چل کر جانے کی کیا ضرورت, تکلیف ہوگی ٹھوکر لگے گئی. انہوں نے بنوایا بات ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جو بات سنی ہے وہ اور ہے. کیا بات ہو گیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. تو میں کیسے کرتا ہوں؟ یہ میرا صدقہ مجھے بری موت سے بچاتا ہے. یہ مثال ہے. ورنہ ان کے بیٹے خدمت کے لیے تیار ہے. یہ آپ ہیں کہ ہم اس غریب کو لے آئیں گے. یہ بات ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ غریب کو اپنے ہاتھ سے دینا کہنے والے یہ آدمی کو یہ بری موت سے بچاتا ہے. یہ وعدے کا یقین کہ اس عمل پر اللہ رسول نے یہ بات بتائی ہے، اسے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہے. نابینا ہو گئے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، تو یقین چلا رہا، یہ اسی مثال ہے. آدمی کو یقین چلاتا ہے، وہ اس طرح کرتے. اس لیے میرے دوستو، ہمارے کام کی، ہمارے دین کی مضبوطی کا بڑا دار و مدار اس یقین پر ہے. اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کے وعیدوں کا خوف. خوف ہے فلاں عمل پر یہ سزا ملے گی، اس کا یقین. اب اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کام کرے. اس لیے پہلا مسئلہ یہی ہے ہمارے دین کے لیے کہ ہم دین کی ایسی محنت پر آئیں کہ وہ اندر یقین بنے، اور وہ یقین ہمیں چلائے گا، اس یقین پر اللہ ہم کو پالے گا. ہاں، یقین پر پالتے ہیں کہ اس کا غلط یقین ہے تو غلط یقین سے پلے گا، وہ چور چوری کر کے پلے گا، دھوکہ دینے والا دھوکہ دے کے پلے گا. ہاں، اسی یقین سے پال کر پھر آخر میں دیکھا جائے گا غلط یقین کا، غلط عمل کر کے آنا چیز آئے گا، اس کو دکھا دیں گے. اس لیے ایک محنت ہے، ایک دعوت ہے یقین بنانے کی، اللہ کے وعدوں کا یقین، اس کے حکموں کا یقین، اور اس یقین کو بنانے کے لیے اپنی محنت لگانا، دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کو سمجھانا، خود عمل کرنا. اس محنت سے بدلتی ہے زندگی، غلط یقین نکلتا ہے اور صحیح یقین پیدا ہوتا ہے. تو دین میں کامیابی لینے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ اپنا یقین پیدا کرو. پھر جتنے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہمارے لیے، وہ صحیح استعمال ہوں گے صحیح یقین کی وجہ سے. جتنے دنیا کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہمارے لیے، اس کی دو حیثیت ہے. دنیا کے اسباب کی دو حیثیت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو رہے بیٹھ کے یہاں. دو حیثیت، ایک حیثیت اس کی ہے نعمت، جیسے کسی کو مال ملا، مال نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے. تندرستی ملی تو اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے. اولاد ملی تو نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، وہ نعمت ہے، اللہ نے دی ہے. لو، ایک حیثیت اس کی نعمت کی ہے، دوسری حیثیت اس کی امتحان کی ہے. یہ نعمتیں دے کر کے اللہ دیکھیں گے کہ آدمی کیسا چلتا ہے، صحیح چلتا ہے، غلط چلتا ہے. نعمت سے گناہ بناتا ہے، نعمت سے دین بناتا ہے. یہ دے کر کے اس کو امتحان میں اور آزمائیں گے. یہ بات نبی بتائے گا، دنیا کے لوگ نہیں جانتے اس کو. دنیا کے لوگ تو کہتے ہیں آنے دو، جتنی نعمتیں آ رہے ہیں، جتنے اسباب آ رہے ہیں. اور نبی گھبراتا ہے، یہاں کہ یہ امتحان ہے، اس میں پاس ہونا آسان نہیں ہے، فیل ہو جائیں گے. حضور فرماتے تھے للکم لکشا علیکم، مجھے تمہاری فقیری غریبی کا خوف نہیں ہے، کہ میری امت غریب ہو جائے گی فقیر ہو جائے گی کہ مجھے تو خوف ہے اس بات کا کہ ان پر دنیا پھیل جائے گی یہ پڑھ جائیں گے امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے اللہ کو ناراض کریں گے اپنی دنیا سے اللہ کو ناراض کریں گے مجھے ان کا خوف ہے کیوں یہ دنیا میٹھی ہے دنیا کیسی لگتی ہے کیسی لگتی ہے میٹھی حدیث میں ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں یہ دنیا میٹھی لگتی ہے یہ دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے ہری بھری ایک چیز ہری بھری ہوتی ہے ایک چیز باسی ہوتی ہے یہ باسی نہیں ہوتی یہ ہری بھری ہے یہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے اور اللہ کا نظام کیا ہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس میں رکھ کر اس دنیا میں رکھ کر اللہ تعالیٰ تم کو دیکھیں گے کہ تم کیسے چلتے ہو کیسے عمل کرتے ہو اس نے اس کو ہرا بھرا اور میٹھا بنایا تمہارے امتحان کے لیے تو جو ظاہر ہوگا وہ تم میٹھا تو ہی دیکھے گا جیسے جانور کہ جانور کسی کا چلنے کو لگ جائے اور وہ سبزا اس کو میٹھا لگے تو وہ چلتا لکھا جائے پیچھے جو کوئی مارے تب بھی چلے پیچھے جس کو مارے جانور کو تو بھی وہ نہیں چھوڑتا کیوں وہ میٹھا لگ رہا اس کا میٹھا ہونا اس کا میٹھا ہونا امتحان ہے امتحان کیسے ہے میٹھا ہونے سے امتحان کیسے ہو گیا کہ میٹھا ہونے سے امتحان ایسے ہوا کہ دنیا حرام کے راستے سے آ گئے اور حلال کے راستے آ گئے دونوں راستے سے اگر کوئی دنیا کم آ گیا اس کے کام بنیں گے حرام کے پیسوں سے بلڈنگ بن جائے گی یا نہیں بنے گی رشوت کے پیسوں سے کہ رشوت سے لڑکے کی شادی ہو جائے گی وہ پیسے سب رشوت کے تھے لیکن لڑکے کی شادی ہو گئی ہاں یہ امتحان ہے کہ حرام کا ہو تو بھی کام ہو جاتا ہے حلال سے ہو تو بھی کام ہو جاتا ہے چوری میٹھی کرتی ہے بس چوری کے پیسوں سے مٹھائی خریدے چور تو چوروں کو مٹھائی کیسے لگے گی لڑکی لگے گی کہ حرام کے پیسے ہیں کہ نا میٹھی لگے گی اور ایک مزدور بھی جانا مزدور کر کے پسینے سے شام کو گھر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے جلیبی لے جا رہے وہ پسینے کے پیسے ہیں وہ بھی میٹھی یہ بھی میٹھی یہ امتحان ہے کب حلال کی کیا ضرورت ہے حرام سے لے لو میٹھی لگے گی یہ امتحان ہے اس لیے یہ بات بتائیے کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ ایک طرف انعام اور نعمت بھی ہے اور دوسری طرف امتحان ہے اپنے آپ کو امتحان میں پاس ہونے والا بناؤ کوئی بھی ہو وہ امتحان میں ہے اس کا امتحان ہوگا اس کو جانچا جائے گا کہ یہ کیسے چلتا ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا سلیمان سے نبیوں نے بادشاہ ہے اور ایسی بادشاہت یہ ہے کہ ایسی بادشاہت کی تو بنی ہوئی اور وہ بادشاہت جو ہے وہ کوئی لڑ جھگڑ کر کے نہیں لی ہے دعا سے لی ہے اسی لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو کسی کو نہ میرا سو اللہ نے تجھے دی وہ بادشاہ بنایا ہوا پر ان کی حکومت جناتوں پر ان کی حکومت انسانوں پر ان کی عمر پرندوں پر حکومت سانپا ان کی حکومت میں ایسے بہتا تھا جیسے پانی بہتا ہے جنات بڑے بڑے کام بناتے تھے جناتوں سے کام لیتے تھے جنات خدمت کرتے تھے جنوں پر حکومت ہے کسی بھی حکومت اور وہ دعا سے ملی ہے کوئی لگا اس سے نہیں ملی لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ حکومت میرا امتحان ہے مجھے حکومت دے کر اچھا دیکھے گا کہ میں اس نعمت کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نہیں بنتا گھبرا رہے ہیں. حالانکہ تھی اللہ نے اور مانگی انہوں نے, لیکن میرا امتحان ہوگا کہ میں اس میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہیں بنتا. تو میں نے کہا یہ بات نبی ہی بتا دیں گے کہ نعمتوں میں امتحان ہے, نعمتوں میں خالی راحت اور عیش نہیں ہے, راحت عیش بھی ہے, لیکن اس میں رکھ کر اللہ دیکھیں گے کہ ہماری نعمتوں میں کیسے چلتا ہے, تندرستی میں یہ کیسا چلتا ہے, مالداری میں کیسا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے نعمت کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہے اللہ کی محبت میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اندر کا یقین بنانا ہے تاکہ ان نعمتوں میں وہ اللہ کو نہ بھولے, اپنی زندگی کی ذمہ داری کو نہ بھولے کہ مجھ کو اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے. اس لیے یقین بنے گا, جب یقین بنے گا تو خدا کا خوف بھی بنے گا, دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جتنا یقین اتنا خوف, ہاں جتنا یقین اتنا خوف, جو زیادہ یقین والا ہوگا وہ زیادہ ڈرنے والا ہوگا اللہ سے. خود فرماتے تھے انی اخشاکم واتقاکم, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. نبی ہے ڈر رہے ہیں, کیوں؟ اندر کوئی چیز ہے. تو ایمان والوں میں جب اللہ کا یقین پیدا ہوگا تو اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا, اس لیے وہ ڈریں گے اور عمل کریں گے, ڈریں گے اور عمل کریں گے, اور ان کی زندگی کامیاب بنے گی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ محنت کر کے اندر کا یقین, اندر کا خوف خدا کا, یہ اندر لانا چاہیے, نہیں تو یہ نڈر ہو جائے گا نعمتوں میں. کیونکہ دنیا کے ہر سبب میں غافل بنانے کی تاثیر ہے, دنیا کی ہر چیز آدمی کو غافل بناتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میری یاد کثرت سے کرو, میرا ذکر کثرت سے کرو. ہاں کیونکہ دنیا کا ہر سبب غافل بنائے گا, اولاد غافل بنائے گی, مال غافل بنائے گا, اور غفلت کے بعد نقصان ہی نقصان ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اس لیے دنیا کے جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, اللہ نے اس میں کامیابی نہیں رکھی ہے, یہ پکی بات ہے. کسی بھی انسان کی کامیابی اس کے سبب میں نہیں ہے, حاکم کی کامیابی اس کی حکومت میں نہیں ہے, تاجر کی کامیابی اس کی تجارت میں نہیں ہے, مالدار کی کامیابی اس کی مالداری میں نہیں ہے. تو پھر کامیابی کس میں ہے؟ یہ کامیابی دین میں ہے. کس میں ہے؟ دین میں. اس لیے تاجر تجارت کا دین سیکھ ہے, زمیندار زمینداری کا دین سیکھ ہے, مالدار مالداری کا دین سیکھ ہے, غریب غریبی کا دین سیکھ ہے, ہر لائن کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا ہے, اس کی دعوت ہے. پھر تاجر تجارت میں کامیاب ہو جائے گا. حدیثوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ کون کہتا جی کہ کامیاب ہو گیا؟ تو کامیابی تجارت سے نہیں ہے, تو کس سے ہے؟ کہ تجارت کے دین سے. تجارت کے لیے تجارت کا دین دیا ہے, جیسے عبادت کے لیے عبادت کا دین دیا ہے کہ نماز ایسی پڑھو, زکات ایسی دو, روزہ ایسا رکھو, حج ایسا کرو. عبادت کے لیے عبادت کا دین دیا, تجارت کے لیے تجارت کا دین دیا, تجارت کے احکام دیے, مالداری میں مالداری کے احکام دیے, مالداری کا دین دیا, ہر ایک کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے سب کے لیے, اس نے اس کی دعوت دی ہے کہ دین پر آؤ اور دین لو. پھر تاجر تجارت میں کامیاب, اور اگر تاجر کے بعد تجارت کا دین نہیں ہے تو پھر اس کی تجارت اس کو کامیاب نہیں کرے گی. بلکہ اس کی تجارت اس کو رسوا و ذلیل کریں گے اللہ کے دربار میں. التجار ینادون یوم القیامۃ الفجار, یہ قیامت میں تاجروں سے, تاجروں کو قیامت کے میدان میں پکارا جائے گا, اے بدکاروں چلو آؤ. کیوں؟ اس کے تجارت میں دین نہیں تھا, بے دینی تھی, جھوٹ بھی ہے, سود بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, ملاوٹ بھی ہے, یہ سب تجارت میں ملا. تو یہ کہا جائے گا, اے تاجر ہو, اے بدکار ہو, آؤ, مجھے بدکار کہہ کر کے پکار جائے گا. جیسے ایک بدکار عورت ہوتی ہے, بنگالی عورت, اسے لوگ بدکار کہتے ہیں, بنگالی عورت. کیوں؟ کہ اس کا مقصد ہی مال کمانا ہے, اپنی عزت لٹا کر, اپنے آبرو لٹا کر, تو اس کو بدکار کہتے ہیں. کہ اس کا مقصد ہی مال ہی ہے اور کچھ نہیں ہے, چاہے جھوٹ بولنا پڑے, ملانا پڑے, دھوکہ دینا پڑے, وعدہ خلافی کرنی پڑے, مال ملنا چاہیے. تو یہ اور وہ عادت دونوں برابر ہے, اس لیے بدکار کر کے پکڑا جائے گا. یہ ڈرنے کی بات ہے, کیونکہ زندگی تھوڑی ہے, موت تو آنے والی ہے, موت آنے والی ہے, اور یہ نتیجہ جو بتایا وہ بھی آنے والا ہے. انما توعدون لآت, جس کی بات تم سے کی جاتی ہے, جس تم کو ڈرا جاتا ہے, وہ بات تو ہونے والی ہے. حجاب کی بات کہی کہ وہ تو ہونے والی ہے, انعام اور ثواب کی بات کہی کہ وہ ہونے والی ہے. اس لیے میرے بھائیو, دنیا کے ہر چیز اور ہر سبب کے دو رخ ہیں, ایک نفع کا, ایک نقصان کا. زمین تجارت کے دو رخ ہو گئے, زمینداری کے دو رخ ہو گئے, عہدیداری کے دو رخ ہو گئے, نفع کا بھی ہے, نقصان کا بھی ہے. ہفتہ لچانا وہ دعوت دیتے ہیں اپنے دین کی, تاکہ نقصان سے بچ کر کے نفع پڑا ہو, اس کے نقصان سے بچاؤ اپنے آپ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رسول بنا کر, اور آپ کو ایسا بھیجا ہے کہ دنیا اور آخرت کی خیر, آپ نے فرمایا میں دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھیجا گیا, کہ دنیا کی خیر لینے کے لیے, کہ دنیا کی خیر دینے کے لیے اللہ کا حکم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, تو دنیا کی خیر ملے گی. جیسے جوس پھلوتے ہیں, جوس کا جوس نکال لیتے ہیں مشینوں سے, جوس نکال لیا, چھلکا پھینک دیا, ایسے دنیا کی خیر آ جائے گی, باقی پھینک دو. تجارت کی خیر ملے گی, زمینداری کی خیر ملے گی, مالداری کی خیر ملے گی, مزدوری کی خیر ملے گی, اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے. تو ہمارا مزدور بھی کامیاب, ہمارا تاجر بھی کامیاب, ہمارا زمیندار بھی کامیاب, ہمارا عہدیدار بھی کامیاب. یہ کس سے؟ کہ ان چیزوں سے نہیں, بلکہ اس والے دین سے. اس لیے دین کی دعوت ہے, اور ہر آدمی کو ضروری ہے کہ وہ اپنا دین بنائے. یہ ہر آدمی کو ضروری ہے اپنا دین بنائے. اگر میں دین نہیں بنایا تو اس کی دنیا اس کے لیے وبال بننے والی ہے. اس لیے اس کی دعوت دی گئی ہے ہر ایک کو, یہ دین کی محنت کر کے اپنی لائن کا دین بناؤ, پھر تو اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اپنی آخرت میں بھی کامیاب ہو. یہ تاجر کو نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ, اللہ تعالی کے سائے میں اللہ رکھتے ہیں, اور تجارت کی کمائی تو بہترین کمائی ہے, حلال کمائی. اللہ نے تجارت کو حلال کیا, سب زیادہ حلال تو مالی غنیمت ہے, کہ مالی تجارت حلال ہے, برکت کی روزی, برکت کی روزی. ایسے زمیندار, زمیندار زمینداری کا دین حاصل کرے, اپنی زمینداری نہ چھوڑے. ہم چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتے, کہ چھوڑو چھوڑو چھوڑو نکلو ایسا نہیں ہے. کبھی چھوڑنا بھی پڑتا ہے لیکن وہ چھوڑنا مصلحت کے لیے ہوتا ہے, چھوڑنے کے لیے چھوڑنا نہیں ہوتا. جیسے بیمار سے بہت سی چیزیں چھوڑا دیتے ہیں کہ آپ نمک نہیں کھائیں گے, گھی نہیں کھائیں گے, یہ نہیں کھائیں گے, تو وہ اس کی مصلحت کے لیے ہے, چھوڑانے کے لیے نہیں ہے, تو کھانے کے لیے. لیکن اس کی مصلحت اس میں ہے, تو کبھی اللہ چھوڑنے کا بھی حکم دیتے ہیں, اسے چھوڑو. زمینداری کا دین, یہ زمیندار نے زمینداری کا دین بنایا, اس کی زمینداری کہ اس کی زمینداری اللہ کا انعام بن جائے گی. ابن عباس یہ فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی جو ہے وہ تسلی پڑتی ہے. گنے کی کھیتی کھڑی ہو گئی, کپاس کی کھیتی کھڑی ہو گئی, تو یہ کھڑی کھیتی تسلی پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والی کو ملتا ہے. یہ فرمایا. اور اگر کسی نے اس کے اندر سے نقصان کیا, جانور چل گیا, پرندے چوک گئے, چور نے چوری کر لی, گنے توڑ لیے, یہ نقصان ہوا, تو فرما لے نقصان ہوا, اس نقصان کو اللہ صدقے کے ثواب میں لکھیں گے. کیوں؟ اس کی تجارت میں دین ہے. کیا ہے؟ جس کی تجارت میں دین ہے. تو چور تو چوری کر کے نہیں گیا, وہ تو حرام کھائے گا, اس کا نقصان صدقے میں آئے گا, گویا اس نے اتنے گنے صدقے کیے ہیں. جی ہاں, کیوں کہ تجارت کا دین ہے, دین کے ساتھ تجارت ہے, تجارت کے حکموں پر عمل ہے, زمینداری کے حکموں پر عمل ہے, تو اس کی یہ برکت ہے کہ نقصان بھی نفع میں آ جائے گا. اس لیے صحابہ تجارت کرنے والے بھی تھے, زمینداری کرنے والے بھی تھے, مزدوری کرنے والے بھی تھے, ہاتھ ہنر والے بھی تھے, ہاتھ ہنر اپنے ہاتھ ہنر مزدور, مزدور مزدور مزدوری سے کامیاب نہیں ہوگا, مزدور مزدوری کے دن سے کامیاب ہوگا. کہ مزدور دیندار ہو گیا دین کی محنت کر کے, اپنی مزدوری میں دین کے ساتھ چلتا ہے, تو اس کی مزدوری کہ اس کی مزدوری اس کے لیے انعام بنے گی. حدیثوں میں ہے کہ ایک مزدور شام کو محنت کر کر کے چور ہو جاتا ہے, تھک کے جب گر جاتا ہے تو تھکا ہوا, تو ہمارا جب شام کو تھک کر کے چور ہو جائے گا تبھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت بھی کر دے گا. یہ مزدوروں کی بچارت ہے. من ہمسا کال لمبے عمل جاتے ہی ہمسا مقبول ہو, جو اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے تھک کر چور ہو گیا تو شام کو بھی اسے مفرت ہو جائے گی. جیسے تعلیم کے حلقے میں سے اٹھو, ذکر کے حلقے میں اٹھو, نفلی سے کہتے ہیں کہ تم اٹھو گے تو تمہاری مفرت ہو جائے گی, پھر تو بجائے تعلیم کے حلقے میں ہوگا اس کو تو مزدوری کرنی ہے. ہاں, لیکن اس کی مزدوری دین والی ہے, وہ دیندار ہے, تو وہ اپنی مزدوری سے بچا جائے گا. اللہ روزی ہے, پسینے کی روزی ہے. یہ کیسی روزی ہے کہ پسینے کی, یہ بڑی محنت ہے پسینے کی روزی. جی ہاں, جیسے دلے کی روزی کہ بابا لے, وہ پسینے کی روزی کنہیں میں داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے روزی کماتے تھے. خود صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے, داؤد علیہ السلام کا نیا کون روپیہ ہمارے یہ دیکھیے, داؤد علیہ السلام کہ اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری کر کے کماتے تھے اور اسے اپنے سے وہ کھاتے تھے, کیونکہ بہترین روزی یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کھا لے, حلال روزی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جتنی روزی حلال اتنی دعا کی قبولیت, جتنی روزی حلال اتنی دعا کی قبولیت. تو ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جو ایسا راستہ دیا کہ ہمارا مزدور بھی کامیاب، ہمارا تاجر بھی کامیاب، ہمارا زمیندار بھی کامیاب، سب کے لیے کامیابی کا راستہ دیا، کوئی نام و راج نہیں، تاجر بنا تو، مزدور بنا تو، زمیندار بنا تو، عہدیدار بنا تو، لیکن کامیابی اس سے نہیں ملے گی بلکہ اس والے دین سے ملے گی، یہ دیندار بنے گی، اسے اس کی دنیا نقصان پڑ جائے گی، وہ دھوکے میں نہیں رہے گا بلکہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناتا ہوا زندگی گزارے گا، اور جب موت آئے گی تو اپنی بنی ہوئی آخرت میں پہنچ جائے گا، اس لیے کامیاب ہو جائے گا مسلمان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی برکتیں دیتے ہیں اور آخرت کا بدلہ دیتے ہیں، دو ہی نام، دنیا کی برکتیں دیں گے یہ برکت کو مفت میں ملے گی، ایمان کی برکت، ایمان کی وجہ سے برکت دیتے ہیں، لوگ برکت کی تمنا کرتے ہیں کہ برکت کی دعا کرو، ہمارے گھر چلو، تمہارے قدم سے برکت ہو جائے، کرتے نہیں کرتے، اللہ نے برکت کے دو سبب بتائے ہیں، کتنے؟ یہ پیدا کر لو پھر تمہاری ہر چیز میں برکت، آسمان سے بھی برکت لو، زمین سے بھی برکت لو، یہ وہ دو سبب کیا ہیں؟ ایک ایمان یقین اور ایک تقوی، کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، خدا کا ڈر پیدا کرو، اندر سے دل ڈراوے اللہ سے، گناہ کرنے سے بچا رہے، تقوی ڈر اور یقین، بولا ورنہ حضر پڑا آمن ہو تقو لتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یہ بچیوں میں شہروں میں رہنے والے لوگ اگر اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا کریں تو ان کو آسمان کی برکتیں بھی اللہ سے ہم دیں گے اور زمین کی بھی دیں گے، آسمان ایسا پانی برسانے گا جو برکتوں والا ہوگا، اور زمین اپنی خیرات نکالے گی، زمین کیا نکالے گی؟ زمین اپنی خیرات نکالے گی، برکتیں آئے گی، لیکن جب یہ تو باتیں نہیں ہوگی تو ان کی برکتیں گٹ جائیں گی، کہ برکت کسی سے گٹتی ہے؟ یہ برکت گھٹتی ہے اسراف اور فضول خرچی سے، کس سے؟ اسراف، ہاں مال میں اسراف، وقت میں اسراف، وقت کو ضائع کرے، مال کو بلا وجہ خرچ کرے ضرورت سے زیادہ، یہ اسراف، اب برکت نہیں ہوگی، اب برکت نہیں ہوگی، منع کیا ہے ہماری دعوت کے اصولوں میں بھی ہے، جماعتوں کو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اسراف سے بچو، بے ضرورت مال نہیں خرچ کرنا، ضرورت میں خرچ کرو، جب مال ضرورت پر آ جائے گا تو اس میں برکت ہوگی، اور بے ضرورت شوق میں خرچ کیا یہ اسراف ہے، آج یہ ہو گیا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، مال کی حاجت بڑھتی چلی جاتی ہے، پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، یہ کیوں؟ کیسی برکت کھینچی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سامان نہیں کھینچتے، برکت کھینچتے ہیں، یہ بھی کب لگانے، یہ نہیں کہ زمین کھینچ لی جسے حکومت لائسنس کھینچ لیتی ہے، اللہ نہیں کھینچے گا لائسنس، اور نہ زمین، زمین اس کے بعد رہے گی لیکن برکت کیا چلیں گے، اب اس کا پورا نہیں ہوگا، برکت کے اسباب الگ ہیں، بے برکتی کے اسباب الگ، دعوت اس لیے ہے کہ دعوت کے جو اصول ہیں ہمارے وہ خالی چار مہینے کے لیے نہیں ہے کہ چار مہینے اصول سے گزارے، چار مہینے میں وہ اصول سیکھے اور زندگی اس پر گزارے، اسے کہتے ہیں چار مہینے نکلو اور اصول سیکھو اور پھر اس پر زندگی کو لاؤ، خالی دعوت چار مہینے کے لیے یا سال بھر کے لیے نہیں، بلکہ یہ محنت اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے. غلط یقین سے صحیح یقین پر زندگی کو لانا یہ مقصد ہے. جب صحیح یقین بنائیں گے تو ساری زندگی صحیح ہو جائے گی, حکموں والی, طریقوں والی, پھر آئے گی برکتیں. اس کی جب اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا تو دنیا کے مسائل آسان ہو جائیں گے. یہ اس کا اثر ہے برکت کا, کہ دنیا کی جتنے مشکلات ہوتی ہیں وہ مشکلات آسان ہو گئے, برکت ہو گئے. برکت کے معنی یہ نہیں کہ زیادہ ہو گئے, کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اگر زیادہ نہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے کام بنا دے گا, کام نہیں اٹکیں گے, ضرورتیں پوری ہو جائے گی. جی ہاں, اس لیے ہلکی زندگی ہلکی ہو جائے گی. برکتیں آتی ہیں تو زندگی ہلکی ہو جاتی ہے, ہومی برکت ہوتی ہے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے, پورا نہیں ہوتا. کیوں کہ فضولیات آ گئی. اس لیے میرے دوستوں یہ خوشی بات ہے, برکت کے اسباب الگ ہیں, بے برکت کے اسباب الگ ہیں. دین کو سمجھنا ہے, دین کو سمجھنا اور دین سمجھ کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا. بغیر سمجھے جماعت میں پھریں گے تو بغیر سمجھے چھوڑ بھی دیں گے, کیا لیں کیا گیا کیا آیا کچھ نہیں. اس لیے لوگ نکلتے ہیں پھر چھوڑ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں. دکان تو چھوڑ کے نہیں بیٹھتے, دکان چھوڑ کے بیٹھ جاتے. ہاں, ان کو تو آگے بڑھاتے ہیں, کیوں وہ اس کا نفع نقصان سمجھتے ہیں, اسے اس کو نہیں چھوڑتے, اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں کہ بغیر سمجھے چلے تھے, اسے بغیر سمجھے چھوڑ دیا چھوٹے بچے کی طرح. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اپنے دین کو خوب سمجھیں, کیونکہ اس کے بغیر اللہ کامیاب نہیں کرے گا, بغیر دین کے کامیابی نہیں ہوگی. دنیا کے اسباب سے کامیابی نہیں ہے, دنیا کے اسباب سے تو امتحان ہے. اس میں رکھ کر اللہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کیسے چلتے ہیں. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے, دین پر چلنا ضروری ہے, دین کی محنت ضروری ہے, کہ پھر سارے حالات اللہ اس کی وجہ سے ٹھیک کریں گے. دنیا کے اسباب سے حالات نہیں ہوتے ٹھیک, وہ تو اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں. حالات اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلے سے حالات پیدا بھی ہوتے ہیں. حالات قدرت سے پیدا ہوتے ہیں, رات قدرت سے پیدا ہوتی ہے, دن قدرت سے پیدا ہوتا ہے, اندھیرا قدرت سے, اجالا قدرت سے, یہ حالات ہیں. تو یہ تو قدرت سے ہوتے ہیں یا چیزوں سے ہوتے ہیں, کتنے نہیں ہوتے. تو انسانی زندگی کے جتنے حالات ہیں وہ چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھائی مار ہوگا تو مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یہ بات غلط ہے. ان کا دین ہوگا تو اللہ ان کے حالات ٹھیک کریں گے, مانتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہ ہوں گے. یہ بغیر دین کے مال کمائیں گے تو مال ان کو بگاڑے گا, مال ان کو بگاڑے گا, کیونکہ مال تو حقوق ادا کرنے کے لیے ہے. مال کس لیے ہے؟ حقوق ادا کرنے کے لیے. یہاں ادا کرو اپنی ذات کا ہو دوسروں کا ہو, لیکن جب دین ہی نہیں ہے تو وہ حق ہی نہیں پہچانے گا, اس لیے اس کی لالچ میں یہ ڈوب جائے گا. بہت زیادہ کرنے کی فکر میں, حق ادا کرنے کی فکر میں نہیں ہے, اس لیے حالات بگڑ جائیں گے. حالات بگڑنے کا ایک ہی راستہ ہے, حالات بننے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ کیا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. کیا مجھے کہ اللہ خوش ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا, کہ اللہ ان کے حالات بنا دے گا, یہ پکی بات ہے. کیونکہ فیصلے سب اللہ کے ہاتھ میں, نفع کے, نقصان کے, عزت کے, ذلت کے. جب اللہ راضی ہوگا تو اچھے فیصلے آئیں گے, ناراض ہے تو یہ برے فیصلے آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہ نصیحت کی تھی جمع کر کے, یہ بیان دیا ہے. اس بیان کا ایک ٹکڑا تھا, وہ ٹکڑا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو, جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اللہ سے معاملہ ٹھیک کرو کہ اللہ ناراض نہ ہو, تو پھر کسی سے آگے معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا نیچے والے. یہ بتایا من اصلاح ما بین ہو بین اللہ اصلاح اللہ ما بین ہو بین خلق, کہ جو لوگ اپنا خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کرے گا. یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ دنیا کے اسباب دنیا کے حالات ٹھیک نہیں کریں گے, حاکموں کی حکومت سے دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, مالداروں کے مالداری سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. کوئی بھی سبب وہ ٹھیک کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. دنیا کا سبب تو گزارا کے لیے بنایا ہے, گزارے کے لیے بنایا ہے سب. انما ہذہ الحیاۃ الدنیا متاع, یہ دنیا کی ہستی گزارے کے لیے بنی ہے اور یہ کامیاب ہونے کے لیے نہیں بنی. گزارا جیسے پل ہوتا ہے, پل گزرنے کے لیے ہوتا ہے, پل ہوتا ہے تو پل کے لیے ہوتا ہے گزرنے کے لیے. وہ آباد ہونے کی اجازت نہیں ہے, وہاں روکنے کی اجازت نہیں ہے, جس کنارے سے اس کنارے پہ پہنچ جاؤ. ایک ہی بات, پیسے دنیا کو بنایا کہ گزارے کے لیے بنایا ہے, اس لیے حالات یہاں بدلتے رہتے ہیں, آدمی کے قابو کا نہیں ہوتا. بچپنا تھا, پھر جوانی آئی, پھر بوڑھا اکیڑ ہو گیا, پھر بوڑھا ہو گیا, پھر مر گیا. یہ کس کے قابو میں ہے کہ کسی کے قابو میں نہیں, اللہ کے قابو میں. روپی ہنسوں سے کیوں مفلا تم سے, تم دیکھتے نہیں ہو کہ حالات تمہارے قابو میں نہیں ہے. کیوں کہ تمہارا بچپنا تمہارے قابو میں نہیں, تمہاری جوانی تمہارے قابو میں نہیں, کہ مرضی سے زمان ہو جائے مرضی سے. کہ نا, وہ تو ایک وقت ہے, بچپنا یہ بھی قدرت سے, پھر جوانی یہ بھی قدرت سے, پھر ادھیڑ بنا یہ بھی قدرت سے, پھر بوڑھا بنا یہ بھی قدرت سے, پھر موت آئے. اس میں کچھ چلتا ہے کسی کا نہیں چلتا. یہ دلیل ہے کہ حالات اللہ کی قدرت سے ہے. تم اپنی ذات کو دیکھ لو, اللہ کے اپنی ذات کو دیکھ لو. یہ مرضی سے بچ بنایا, مرضی جوانی کے نام, حالات اللہ کے قبضے میں. حالات کو صحیح کرانے کے لیے کہ اللہ کو راضی کرو, اور اللہ دین کے بغیر راضی نہیں ہوگا. دین کے بغیر, دین کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کو راضی کرو, جان لگا کر, مال لگا کر, حکموں کو پورا کر کے, یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے انصار مدینہ کے حالات ٹھیک ہو گئے, مدینہ کے رہنے والے بڑے حالات میں تھے, بہت کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے حالات بہت برے تھے, آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے, تنگی بھی تھی, یہودیوں کا ان کے اوپر سود اور بیاج بھی چڑھتا رہتا تھا, وہ بھی ذلیل کرتے تھے, پریشان ایک عرصے سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, آپ نے اپنی دعوت چلائی, انصار اس دعوت کو قبول کر کے تیار ہو گئے کام کرنے کے لیے, ایمان لائے, مکے آ گئے تھے انصار مدینہ کے لوگ, اپنے کسی کام تھے. حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میری بات مانو, میرا ساتھ دو. وہ دعوت انصار کے سمجھ میں آئی, وہ ایمان لیا بس, اور طے کر لیا کہ اب یہ کام کرنا ہے جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا. جتنے جتنے لیا اور لیتے ہی چلے گئے کام کو, اس میں تھوڑی تکلیفیں آئی کچھ مدت, وہ برداشت کر لی, پھر وہ تکلیفیں بھی ہٹ گئی اور راحت ہو گئی, ہر لائن کی راحت ہو گئی, ہر لائن کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, آپ کے دین کی مدد کی, مسلمانوں کی مدد کی, اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا. انصار مدینہ دین کی مدد کرنے کی وجہ سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ قریش نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور آپ کا راستہ من کیا, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو اللہ نے قریش کو ہٹایا, اور اللہ مدینے سے مدینہ والوں کو لایا اپنے نبی کے کام کے لیے. اللہ بڑی قدرت والا ہے. مکے کے قریش کے پاس طاقت بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن انہوں نے کام نہیں کیا, آپ کا ساتھ نہیں دیا. اللہ نے ان کو ہٹایا کہ تم ہٹو, تم سے کام نہیں کرائیں گے, دوسروں سے کام کرائیں گے. یہ بھی ڈرنے کی بات ہے کہ جب اللہ کے کام کی ناقدری ہوگی تو اللہ ہٹائیں گے یا دوسروں سے کرائیں گے. اسے نام بتاتے تھے ہمیں بھی جاننا چاہیے, اگر ہم نے اسے پتہ نہیں کی تو اللہ دوسروں سے کرائیں گے. اللہ کے پاس بہت ہے, اس لیے اسی فکر کرنی ہے. تو انصار مدینہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنایا, ان کے سارے حالات ٹھیک ہو گئے, ان کی دشمنیاں محبت سے بدل گئی, بھائی ہو گئے, بھائی ہو گئے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری دشمنیاں ختم کر کے تم کو بھائی بنایا, تو بھائی ہو گئے ایک دوسرے کے. اور پتہ نہیں کتنی کتنے خیر اور برکتیں ان کے حصے میں آئی ہے. کیوں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے, نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا. آج بھی یہی بات ہے کہ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا ہے, ہم اس کے مددگار بنے. کیا بنے؟ ہاں, یہ تمام مسلمانوں سے اس کا تقاضا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو, یعنی دین سیکھو, دین پر چلو, اور دین کے لیے ایسی محنت کرو کہ تمہارے ذریعے سے دوسروں کو راستہ ملے. یہ دوسرا, یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. کیا کہ اپنے دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار بنو. یہ سبق ہم نے بھولایا ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, خیرات بھی کرے, ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن ان ساری چیزوں کے زندہ ہونے کا تعلق جو ہے وہ دین کی نصرت سے ہے. کہ جب دین کی نصرت کریں گے تو یہ سب اعمال زندہ ہو جائیں گے, 100% لوگوں میں آ جائیں گے. نصرت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے آسمان سے پانی برسے. آسمان سے پانی برسے تو ہر چیز اگ جائے گی. جو قیمتی چیز ہے وہ بھی پانی کی محتاج ہے, جو معمولی ہے وہ بھی پانی کی محتاج ہے, جو بھی پانی کے محتاج, باجرہ بھی پانی کے محتاج, اور زعفران بھی پانی کا محتاج. زعفران کی کھیتی بغیر پانی کی تھوڑی ہوگی, وہ بھی پانی کے محتاج. ایسے جب نصرت ہوگی کہ دین کے سارے عمل زندہ ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرتیں کی ہے, یعنی اپنی دنیا کو دین کی وجہ سے حکم سے چھوڑا ہے, ایسے نہیں چھوڑا بیزار ہو کر, حکم کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے ہجرت کی. تو ہجرت کی تکلیفیں ہوئی, پھر انصار مدینہ نصرت کے لیے تیار ہوئے تھے, ان کو نصرت میں تھوڑی تکلیف ہوئی. وہ تکلیف جو ہے کوئی آفت مصیبت نہیں تھی, بلکہ وہ تکلیفیں قربانی تھی. ان کا نقصان ہوا مالوں کا, جانوں کا, تو وہ نقصان نہیں ہوا بلکہ وہ قربانی ہوئی. کیوں کہ وہ دین کے لیے کیا. دین کے لیے اگر نقصان بھی ہو گیا تو وہ نقصان نہیں شمار ہوتا, وہ قربانی قرار دیا کہ یہ ان کی قربانی ہے کہ اپنا نقصان کر کے خدا کا کام کیا ہے. اس لیے اللہ خوش ہو جاتے کہ اپنا نقصان کر کے میرا کام کیا ہے. جسے روزے والے ہیں, کہ آدمی روزہ رکھتا ہے رمضان میں, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا, اپنی ساری سائز سے چھوڑی میرے حکم کی وجہ سے. کسی نے روزے کا بدلہ میں خود چکاؤں گا, کیونکہ میری وجہ سے انہوں نے اپنا کھانا پینا سب چھوڑ دیا. جب کوئی چیز اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے تو اس سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. یہی قربانی کا مطلب ہے کہ جان مال اللہ کے لیے نقصان کیا, جان مال اللہ کے لیے خرچ کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا مال خرچ کیا, مالدار آدمی تھے, وجاہت والے آدمی تھے, عزت والے آدمی تھے, لیکن دین آیا تو کہ دین آیا تو لوگوں نے ان کو مارا, جوتوں سے مارا. اتنا معزز آدمی, عزت دار آدمی, تو دین کی وجہ سے وہ اعزاز, کہ وہ اعزاز ختم ہو گیا. مال تھا وہ بھی لگا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری امت میں سب سے اونچا درجہ دیا. ابو بکر کے برابر کوئی نہیں. آدمی کی ترقی اس کی قربانی سے ہوتی ہے. یہ مثال ہے. تھوڑا نقصان ہوا وہ نقصان نہیں ہوا بلکہ وہ قربانی ہوا. ہمیں بھی آج یہ جائیں کہ جو جان مال لگے گا جو نقصان ہوگا اپنے کاموں کا تو یاد رکھو یہ قربانی بنے گی اور یہ قربانی برکت بھی لائے گی ہدایت بھی لائے گی. ہدایت آئے گی دلوں کے اندر محنت کی وجہ سے اور اسباب میں برکتیں آئے گی اور پریشانیاں اٹھ جائے گی. ہاں یہ باتیں ہیں کہ جب لوگ دن کی محنت کریں گے تو پریشانیاں اٹھ جائیں گی. ہر لوگ پریشان ہیں اتنی اپنی پریشانیوں میں. ہم کو علاج بتایا ہے کہ اللہ کے دن کی محنت کرو. یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اور غموں کو اٹھا لے گا. پریشانی تو ختم ہونے کا علاج. اپنے آپ کو دین پر لاؤ, دین کی محنت کر لاؤ, پھر دعا مانگو کہ محنت کرنے والوں کو دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. جب یہ محنت کریں گے اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کی اور دنیا لگانے کی تو یہ اللہ سے قریب ہو جائیں گے. پھر جو مانگیں گے تو ان کی دعائیں قبول ہوگی. دعا کی قبولیت بڑا انعام ہے. ایسی دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ محنت کرتے کرتے ایسے ہو گئے کہ ان کی دعا ہر وقت قبول ہوتی. ہر وقت ایسے ہو گئے جسے دعاؤں سے مسئلے حل ہو جاتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ دعاؤں سے مسئلے ہوتے تھے, نمازوں سے مسئلے حل ہوتے تھے, قربانیوں سے مسئلے حل ہوتے تھے, مہمانوں سے مدد اترتی تھی. وہی دن ہمارے پاس ہے. اس کا تقاضا ہے میرے جو کہ ہم اپنے دین کی قدر کریں اور جو ذمہ داری اللہ نے ہم پٹا لی ہے وہ ہم پوری کریں. اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ قاعدہ ہے. یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی. المعونۃ علی قدر المعونۃ کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اگر آپ پوری دنیا کی نیت سے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کام ہو جائے وہ ہماری مدد کریں گے کیونکہ آپ نے ذمہ داری دی ہے. تو مدد اللہ کی ہے. اسباب اصل نہیں ہے, مدد اصل ہے. جب اللہ مدد کرنے کا ارادہ کریں گے تو اس کے اسباب پیدا کریں گے. ہم اسباب کو دیکھتے ہیں, پیسوں کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں اللہ سے منظور کروا لو پھر یہ جب اللہ کسی سے کوئی کام کرانا چاہیں گے تو اس کے اسباب کو خود ہی پیدا کریں گے. جیسے حیات کے اسباب, موت کے اسباب اللہ نے تو پیدا کیے ہیں. یہ ماں باپ کو حیات کا سبب بنایا. ماں باپ انسان کی حیات کا سبب ہے. ایسے موت, موت کے اسباب کوئی مننا پسند نہیں کرتا لیکن موت کا سبب ہو جاتا ہے, آدمی مر جاتا ہے. یہ ہو گیا مر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیماری ہو گیا. عظمت پیدا کی ہے حیات کی اور موت کی. ایسے کامیابی کے اسباب, ناکامی کے اسباب, مدد کے اسباب وہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے, کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں نیت کرو اور اپنی کوشش کرو تاکہ وہ کوشش اللہ کو پسند نہ جائے تو پھر اللہ اسباب پیدا کریں گے تمہیں آگے بڑھا دیں گے. یہ سال کو آگے بڑھا دیا, ان کی غریبی دور ہو گئی, سب پریشانی دور ہو گئی. اور جب وہ دنیا کمانے کی محنت کرتے تو اتنے کامیاب نہ ہوتے لیکن جن کی محنت کی تو ہر لائن کی کامیابی ہے. ان کی محتاجی دور ہو گئی, کوئی محتاج نہیں. اتنی دنیا اللہ نے دی مگر انہوں نے جمع نہیں کیا اس کو بلکہ اس کو لگایا. اپنی دنیا سے دین بنایا, اپنی دنیا سے آخرت بنائی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قربانی میں ان کے درجے پائیں گے. یہ مہاجر میں ہے, یہ انصار ہے, یہ ان کے درجے پائیں گے قربانیوں کی وجہ سے. آج بھی اور پھر ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہدایت دی یہاں تک کہ دشمن دوست ہو گئے. جو دشمن تھے دین کے وہ دوست ہو گئے. کیوں؟ کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی دشمنیاں کھینچ لی دلوں میں سے اور توبہ ڈالی. تو توبہ لے کر آئے تھے دشمن, اس سے بڑے سیرت میں دشمن تھے. اللہ نے ان کی دشمنی کیا تھی جو ٹوکا ڈالا تو حضور کے پاس جا کر توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ستایا, یہ حضور فرماتے ہیں اللہ معاف کر دے گا, تو دشمنیاں ختم ہو گئی. کیوں؟ یہ قربانیاں اس درجے پر پہنچ گئی. تو اب اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ہدایت کا فیضان کیا ہے, جسے دشمن درست ہو گئے بڑھائے تھے وہ اپنے ہو گئے. یہ ہوگا اور یہی کرنا ہے کہ ہم اپنی محنت ایسی بنائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں میں ہدایت نہ آئے. جب ہدایت آئے گی تو ہر لائن کے انعامات ہدایت پر ہیں, بغیر ہدایت کے کوئی انعام نہیں ہے. اور مسلمان کا جان مال جو ہے وہ تو اللہ کی امانت ہے, ان کی ملکیت نہیں ہے, ان کی اپنی نہیں ہے. کیونکہ ان کی اپنی ہوتی تو حساب نہیں ہوتا, اپنی چیز کا کوئی حساب نہیں مانگتا. یہ تو ہماری آپ کو پوچھنے والے لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ زندگی کا بھی حساب ہے, مال کا بھی حساب ہے. کیوں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے دی, وہ کتنا کام ہوا, وہ کتنا نہیں ہوا, اس کا حساب. تو حساب کا ہونا یہ دلیل ہے کہ ہماری نہیں ہے, اللہ نے کسی کام کے لیے دی. وہ کام رسولوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے جان مال کا کیا استعمال ہوگا, وہ کیا صحیح استعمال ہے جان مال کا, وہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ بتاتے ہیں تاکہ ہر آدمی اپنے جان مال کا استعمال کر کے کامیاب ہو جائے. جان مال انعام بن جائیں گے, زندگی انعام بن جائے گی. اس کے لیے اللہ کا دین آیا, دنیا کو انعام بنانے کا راستہ اللہ کا دین ہے. وہ کھوٹ بے دینی ہے کہ بے دینی آئی تو دنیا میں بھی کھوٹ آ رہا تھا, کھوٹ اللہ حفاظت کر رہا. اس نے میرے بھائی کو ارادے کرو کہ ہم کو اپنی زندگی دینی بنانی ہے. ہم دیندار پہلے ہیں, مالدار بعد میں. ہم دیندار پہلے ہیں, زمیندار بعد میں. ہم دیندار پہلے ہیں, دکاندار بعد میں. کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان کہی گئی تھی, دین سنایا ہے سب سے پہلے. تو ہم پہلے دیندار ہیں, پھر دکاندار ہے, پھر مالدار ہے, پھر سب کچھ ہے. جس نے جو چیز پہلی ہے اس کو اول نمبر میں رکھنا ہے, دین کو اول نمبر میں, تاکہ ساری چیزوں میں دین آ رہے. ہماری ہر چیز میں دین آنا ضروری ہے, جیسے بدن کے ہر حصے میں روح کا ہونا ضروری ہے. بدن کے ہر حصے میں روح تو وہ بدن تندرست ہے. اور اگر کوئی بدن کا کوئی حصہ سوکھ گیا, یوں خارج ہو گیا, لکوا ہو گیا, تو یہ مصیبت. ایسے ہی زندگی کے جس شعبے میں سے دین نکل جائے گا وہ مصیبت ہو جائے گی. تجارت مصیبت ہوگی, حکومت مصیبت ہوگی, دین نہیں اندر, نہیں تو رحمت ہو جائے گا. اس کے لیے محنت کرنی ہے کہ تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ دین پہنچا رہے. ہر شعبے والے کو دعوت دیں, تاجروں کو, زمینداروں کو, مزدوروں کو, غریبوں کو, سب کو, تاکہ ہر ایک اپنا دین لے کر دنیا سے کامیاب ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ ہر آدمی آپ کے راستے سے کامیاب بن جائے. جو لے گا وہ کامیاب ہوگا, جو نہیں لے گا وہ نامراد ہوگا. تو کوئی اپنے آپ کو نامراد نہ بنا لے, اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے حکموں پر لگا ہے. اس کے لیے گئے دوستوں ہم کو یہ محنت اللہ نے دی ہے کہ چار چار مہینے ہمارے ایسے لگ جانے کہ زندگی پلٹ جائے, خواہشوں میں سے نکل جانے اور حکموں پر آ جانے, بے دینی سے نکل جانے دین پر آ جانے. کسی سے دکان نہیں چھوڑانا ہے, گھر نہیں چھوڑانا ہے, بلکہ اس کو دیندار بنانا ہے. جسے بیمار ہوتا ہے نا تو اپنے گھر سے اس کو لے جاتے ہیں دواخانے میں, تو گھر نہیں چھوڑا رہے ہیں, تندرستی کے لیے لے جا رہے ہیں کہ جا کے تندرست ہو کر کے آوے. ایسے بلکہ اپنے کاروبار میں دیندار بن کر کے آوے, پھر اپنے کاروبار سے دین بنا لے اور اپنے کاروبار سے جنت کما لے, دوزخ سے بچنے کا راستہ نکالے. اس کے لیے دعوت ہے. اب ہمت کر کے بتاؤ, ہمارے چار چار مہینے ہمت کر کے لگا میں, اور ہمت سے اور محنت سے وہ چار مہینے ایسے لگے زندگی پر لگ جائے, حکم والے بن جائیں, طریقے والے بن جائیں, سنت پر چلنے والے بن جائیں, آخرت بنانے والے بن جائیں. اب بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے, اور جم کر کے بیٹھو اور اس کے حق ادا کرنے کی فکر کرو. ہم پر یہ حق ہے, ذمہ داری جتنی ہوگی اتنی مدد ہوگی. آپ بتاؤ, ہاں بھائی فرماتے رہے. ایک بار دوستوں بزرگوں آخر تک ہمارا مجمع بیٹھا رہے, بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ ہم نے بات کو سنی ہے. نیت کرو انشاءاللہ تشکیل کے مکمل ہونے تک ہم سب بیٹھیں گے. بھائی بیٹھو گے انشاءاللہ, جو کھڑا ہو جائے اس کا پیر پکڑ لو. دوستوں بزرگوں انتظار نہ کریں, اب ہمت کر کے کھڑے ہو کے بتانا شروع کرو کہ انشاءاللہ ہم سب چار چار مہینے کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ کھڑے ہوتے چلے جاؤ. ماشاءاللہ چار چار مہینے کی نیت سے جماعتیں بن کر آئیے, وہ بھی کھڑی ہو جاوے. افراد آئے ہیں وہ بھی اپنا آپ کو پیش کرے. ماشاءاللہ اللہ خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ پورا مجمع بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہے اور ہمت کر کے اپنا آپ کو پیش کرو دوستو. ماشاءاللہ آئے تھے اجتماع میں اور نیت کر کے جا رہے چار مہینے کی انشاءاللہ. اور دوستو بزرگو پوری کھل کر بات میں آ گئی ہے. ماشاءاللہ اچھا آپ لوگ آگے آ جاؤ, آگے بڑھو. باقی مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا رہے. اٹھنے والوں کے پیر پکڑ لو, اٹھنے والوں کو پیار محبت کے ساتھ ان کو بٹھا لو. ماشاءاللہ آگے بڑھ جاؤ دوستو, آ جاؤ ماشاءاللہ. جن کے دل میں بات آ رہی ہے دوستو سب آگے بڑھ جاؤ. ماشاءاللہ پہلے دیندار بننا ہے, یہ اس کی محنت ہے. ہمارے چار مہینے کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بدلیں گے. ہمت کر کے آگے بڑھو. آ جاؤ ماشاءاللہ باقی آپ بیٹھے رہے دوست. آ جاؤ, اتنا بڑا مجمع اللہ کے راستے میں چار چار مہینے کے لیے جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو بھی قبول فرمائے, اللہ ہم سب کو بھی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرمائے. آ جاؤ ماشاءاللہ آؤ آگے بڑھ جاؤ. چار چار مہینے کی نیت سے آگے بڑھ جاؤ دوستو, گھبراؤ مت, اللہ لے جائے گا. اللہ ہمارے اسباب میں قربانی کو پیدا کر دے گا. آ جاؤ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور آگے بڑھو. اٹھنے والے پوری ہماری تشکیل کو انتشار کی شکل نہ دو, آپ اپنے آپ کو جماؤ. دیکھو ماشاءاللہ مجمع آ رہا ہے, تھوڑی دیر اپنے آپ کو جما دو. ماشاءاللہ ہمارے زونوں میں جماعتیں چلی ہے, بہت سے ہمارے نئے نئے احبابوں نے بھی نیتیں کی ہے, اجتماع میں آئے, ان کے دل میں اللہ نے بات کو اتاری, وہ بھی ہمت کر کے آگے بڑھ جاؤ. ہاں پہلی مرتبہ اجتماع میں آئے, یہیں سے چار مہینے لگا لے. آ جاؤ ماشاءاللہ, دیکھو یہ لوگ بھی کھڑے ہو رہے. آ جاؤ آگے بڑھ جاؤ. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ اللہ ہماری قربانی کو ضائع نہیں کرے گا. اچھا بھائی ان کو لے جاؤ, ان کے ساتھ کل مسافہ ہوگا مولانا کا انشاءاللہ, جماعت کی روانگی کے وقت میں کل سب کا مسافہ ہوگا. اور جس کی نیت ہو رہی ہے آگے بڑھ جاؤ. ہمارے ہر حلقے کے دو دو تشکیلی ذمہ دار تشکیلی کمرے میں پہنچ جائے. ماشاءاللہ نئے نئے احباب ہماری زونوں میں جماعتیں چلی ہے 24, پتا نہیں کتنے ساتھی نقد آئے ہیں, پہلی مرتبہ آئے, ان کے دن میں اللہ نے بات اتاری ہے, وہ بھی ہمت کر کے آگے بڑھے. مولانا فرمان نے ایک جماعت جو ہماری چلی ہے زون میں 350 نئے احباب کو لے کر آئے ہیں اس مجمع میں, ماشاءاللہ موجود ہے. بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم سب کو قبول کیا ہے. وہ نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہم سب چاہتے ہیں مہینے لگائیں گے, لگاؤ گے انشاءاللہ. وہ نیت کرتا ہے ذرا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ چار مہینے یہیں سے لپٹ جانا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوب قبول فرمائے. آؤ آگے بڑھ جاؤ, تخت کے پاس آ جاؤ. وہ لے کر آئے ہیں نا, وہ اس کو پہچانتے ہیں, وہ ذرا ان کے پاس جائیں. جو ساتھی ان جماعت میں گئے تھے انہوں نے ان احباب کی تشکیلیں کی، وہ اپنے ان کے پاس جا کر ان کی ہمت افزائی، ان کے مسئلوں کا حل، ان پر تھوڑی سی محنت کر کے ان کو بھی تیار کرے. ماشاءاللہ آپ لوگ بھی پہنچ جاؤ، تشکیلی کمرے میں پہنچ جاؤ. اچھا آپ لوگ بھی آ جاؤ، یہ دو آدمی کھڑے آ جاؤ. اچھا آپ لوگ کیا کرو گے دوستو؟ ایک دس منٹ کی محنت کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے بھائی، ارے بھائی دس منٹ کی محنت کرو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم محنت کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ اب کیا چاند کے ہلکے لگا لو، اپنے ساتھیوں پر محنت کر کے تیار کرو، انشاءاللہ بہت ساتھی تیار ہوں گے آپ کی برکت سے. اب کیا چاند کے ہلکے آخر تک، او بھائی، او جانے والو، او میرے بھائیو، انتظار مت کرو، دس منٹ ہم نے آپ سے مانگی. ماشاءاللہ اب کیا چاند کے ہلکے لگا لو، اللہ والوں کی دعائیں لے لو، اللہ والوں کی توجہ ہمارے شہر میں بہت بڑی بات ہے. ماشاء اللہ اللہ والے ہمارے شہر میں، ہماری اجتماع میں ہیں. اللہ کہہ رہے دوستوں کو ان کی باتوں کی برکت اللہ ہم کو بھی قبول کر لیں. کیا چاند کے ہلکے لگا لو، بیٹھے بیٹھے یہ مجمع کھڑا ہوا ہے، ان کے پیر پکڑ لو، ان کو بٹھا دو بھائی، بھائی بیٹھ جاؤ، او میرے بھائی ہو بیٹھ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ کی نسلوں کو قبول کرے گا، بہت بڑی بات ہو جائے گی. آپ کی دس منٹ لگے گی، اللہ ان کے چار منٹ ان کے نسلوں کو قبول کر لے گا. www.attableague.com, the reviver of